Met vloerreinigers van onder andere Rowenta en Dyson. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Edwin Evers. Ja, het koffertje gaat zo weer. Nou, het staat eigenlijk al een hele tijd open. Voor 40.000 euro zometeen door met de Stemmenjacht. Radio 538. Ja, het is weer vrijdagmiddag, Maar niet alleen de stemmenjacht voor 40.000 euro. We doen ook de afterparty van de Dutch 1000. Met zometeen de 3J's. En Waylon komt met een Nederlandse klassieker. Dat zometeen hier. wereld en de wereld is van iedereen. 87 in de Dutch. 187 stonden ze. 187 in de Dutch Duif. Oh, dat is keurig. Dat is beter dan, ja. 782. 682 kan ja, dat bijvoorbeeld. Dat wil je eigenlijk niet natuurlijk. Zo, hartelijk welkom bij het laatste uur van Evens & Co. Met de afterparty van de Dutch 1000. Dus we hebben net even iets meer Nederlands product. Zo, tussen 2 en 6. Want we gaan richting het weekend aan het eind van week 17 alweer, mensen. Het zal meteen Waylon. Ik zit even naar de overkant te kijken. Volgens mij zijn ze nog een beetje dingen aan het doornemen. Je hebt wel een aardige line-up vandaag, hè? Ja, dat is een mooie line-up, hè? Het kost en moeite gespaard, hè? Nou, dus inderdaad, kijk, wij zetten dan hier het huisorkest neer. En dan proberen we natuurlijk de artiesten bij te krijgen. Die er nog in past. Ja, precies. En dat is, op het ene moment lukt het niet. En op een ander moment gaat iedereen tegelijk bellen. Ja, ik kan en ik wil. Ja. Dan. Wat natuurlijk ook op zich allemaal hartstikke leuk is. En ook de artiesten van vanmiddag, die kiezen een liedje uit de Dutch 1000. Of er een die er niet in staat. Om onwerkelijke reden dan ook. Maar die er misschien in zou moeten. Een tipje misschien voor volgend jaar. Oh ja, goed ja. Eind van week 17. Dat is het vandaag namelijk. En zo hebben wij afgelopen week natuurlijk kennis genomen van Gerard Joling. Die wat problemen had met biergooiers. En wat was er nou met de transgendere toiletten? Ja, er komen transgendere wc's in de tijdelijke Tweede Kamer in Den Haag. Transgender wc's in de tijdelijke Tweede Kamer. Oké, dat is dus de vraag natuurlijk. Zo is weer een week omgevlogen. Ja, ja. Het weekend staat al voor de deur. Dus kijken we terug met een knipoog. Dat is het beste voor een goed humeur. De politiebond gaat staken. Ze willen een beter pensioen. Dit is denk ik niet de goeie, toch? Nee, is niet de goeie. Toch beter. Van welke week zou deze dan zijn? Want die vangen elk 30 miljoen. Dat is heel vervelend. Kan van elke week zijn. Ik ben de koning. Die is straks alleen nog voor de vorm. Ik ben wel benieuwd waar deze dan van is. Voor lintjes en festiviteiten. Oh ja. En dat voor 10 keer de balken en de norm. Ja, is heel leuk, maar ik heb geen idee waar het over gaat eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Goed. Ja, kan gebeuren, jongens, in de consternatie. Ga ik even kijken of Waylon al zover is. Dat zou natuurlijk mooi zijn, natuurlijk. Ik krijg een zwaai. Hallo? Ik zwaai terug. Dames en heren, bij ons vandaag. Niemand minder dan Waylon! Met het huisorkest. En ik heb net al gezegd, er staat volgens mij 25 man zo langzamerhand in de studio. Inmiddels wel. Waylon, jij hebt iemand meegenomen ook nog. Ik heb een bijzonder iemand meegenomen. Vertel. Dat is in een hele korte tijd een zeer dierbaar iemand voor mij geworden. Ja. Zowel als mens als muzikant. En dat is Keenan Shuck. En Keenan speelt pedal steel guitar. All right. Ja, en dat is sowieso al een ingewikkeld instrument. Ja, want waarom is dat ding zo ingewikkeld? Omdat je alles gebruikt, behalve je mond. Ja. Dat is vrij veel. Ja, eigenlijk wel. Dat is een beetje wat het is. Kan die hem even laten horen? Want dat vinden we misschien wel even. Oh man. Ik sta al met één been in Nashville. Ja. Wij noemen het ook wel de jankplank. De jankplank. Dat is hem, ja. De jankplank. Mooi, want jij hebt hem veel gebruikt op je laatste album ook, toch? Zeker. Het is een van de belangrijkste elementen sowieso in country music. En de vorige plaat was behoorlijk klassiek country. Ja. Dus hij is veel te horen. Maar ik heb het idee dat pedalsteel spelers, die zijn moeilijk te vinden. Klopt dat? In dit land zeker. Ja, hè? Er zijn er wel weer steeds meer aan het opstaan. Ik denk ook door YouTube. In één keer is een lesmateriaal te vinden. Dat was vroeger ook een hel. Ja. Ik heb ooit een half jaar geprobeerd om pedalsteel te spelen. Maar ja, ik had er te weinig geduld voor. Maar dat kwam ook omdat er was gewoon niks waar ik terecht kon, zeg maar. Nee, precies. En ik hield zo ontzettend van dat ding dat ik dacht, nou, dan stop ik er maar mee. Ja, ja, het is een geweldig instrument. Maar het is super ingewikkeld. En daarom is het heel gaaf dat je iemand meegenomen hebt die daar behoorlijk bedreven in is, zeg maar. Want je hebt hem ook wel nodig voor dit nummer. Wat overigens niet in de Dutch 1000 staat. Hoe kan dat nou? Schandalig. Ben jij ook fan, maar toch wel bewonderaar van deze band, of niet? Nou ja, weet je, ik groeide op in country music, om het maar zo te zeggen. Nederland, country music minnend Nederland. En dan waren er soms festivals en daar trad dan Tony Bellet op. Ja. En dan merkte je altijd dat er wat gebeurde. Zij was een ster binnen. Zij was de Ilse de Lange, om het maar even heel eerbiedig te zeggen, van toen. Ja. En dat was te gek. De mannen die werden net even iets blijer. Want er kwam natuurlijk een verschijning met haar blonde haren. Tony Bellet, hallo. Ja, Tony Bellet. En zij was ook te gek. Ze was een goede zangeres. Dus als kind maakte ik dat mee. En ik vond dat altijd fantastisch. En zij hadden natuurlijk de grote hit. Vooral als het gaat over country music in Nederland. Dan denk ik dat zij de grootste hit ooit hebben gehad. Wat was het, 75, 76? Denk ik. Want we gaan heel ver terug, ja. Om het maar even zo te zeggen. We hebben het over... Mississippi. Pussycat. Maar ja, ik vind het zo gaaf dat jij dit liedje gaat doen. Want ik vind het zo'n ontzettend goed liedje. Ik heb mijzelf benoemd ambassadeur voor de country music in dit land. Ja. En dan moet je je kleur bekennen. Absoluut. En dan moet je je meerdere erkennen in sommige mensen. En dan moet je sommige mensen hun rozen geven als het nog kan. Hey. Dat gaan we hopelijk bij deze doen. Ik ga hier niks meer over zeggen, want mooier aankondigen kunnen we hem bijna niet. Maar ik ga het toch doen. Dames en heren, Waylon, Mississippi. Country song from far, as someone plays the honky-tonk guitar, where all the lights will go out one by one, the people join the sun and the wind takes it away. Mississippi rolls down to the sea, and lovers found the place. till the end of time. Oh man, ik had al kippenvel bij de eerste noot. Ik zweer het je. Het is, wat is dit goed gedaan, zeg. Een goed liedje is het ook. Het is een goed liedje, goed gespeeld. En ja, wat moet ik erover zeggen? Heerlijk. Waylon, ik vind het super dat je er was. En wat ik wil toch een keer tegen je zeggen, en dat geldt ook voor de 3J's en ook voor Elske. Er zijn niet heel veel artiesten die dan hier komen en even een cover willen zingen, maar ook bereid zijn om even iets meer te doen dan gewoon een liedje te spelen. Jij neemt de pedalsteel mee, je kiest een waanzinnig liedje uit. Echt dikke complimenten. Dankjewel. Ik hoef dan weer niet uit Volendam te komen. Zo. Hey, dankjewel, kom snel terug. Oké, Mississippi, wauw. Wat een goed liedje, zeg. Hey. Geweldige reacties ik zou, ook. Ik zou het liefst nog een keer willen horen. Maar ja, goed, we moeten door. We moeten door, zo is het ook. Oké, we gaan zo meteen nog luisteren naar de 3J's. Ook met nog in ieder geval twee Nederlandse knallers. Van een van hunzelf, die ook in de lijst staat natuurlijk. De Dutch 1000. Want we zijn bezig met de afterparty. En deze stond er ook in. Tino en Mart. Ken elke steen op elke hoek in elke straat. Ik heb hier mijn geld verdiend en ook weer opgemaakt. Soms iets te veel, mijn vriendje weet toch hoe het gaat. Maar elke cent die was het waard. Mijn hart gaat sneller kloppen, als ik hier loop ben ik niet te stoppen. Gooi die bar vol, doe voor mij een rondje. Tino en Mart nemen nog een shotje. En ik zeg, we gaan. Dan vervaagt het met het uur. Kan met je lachen, soms maak jij mijn leven zuur. Het is altijd een avontuur. Oh, mijn hart gaat sneller kloppen. Als ik hier loop, ben ik niet te stoppen. Gooi die bar vol, doe voor mij een rondje. Tino en Mart nemen nog een shotje. En ik zeg. Tino Martin, Mart Hoogkamer, de hartslag van de stad. Ja, zometeen om 6 uur nieuws van de dag, dames en heren. Met Thomas van Groningen. Hallo Thomas. Hallo Edwin. We hebben straks staatssecretaris Silvio Erkens te gast. Die heeft het namelijk voor elkaar. Ja. Er komen iets soepelere regels als het gaat om de wolf. Oh. En er zijn straks situaties. Er is straks een label, probleemwolf. En als de probleemwolf dat labeltje krijgt, ja. Dan is het stellerpoef. Maar hij gaat zo meteen uitleggen hoe dat dan zit. Oké, stellerpoef. En er is ook de probleemsituatie. Ja, het is heel Hollands dit. Ja. En dan mag je met een paintballgeweer. Maar dan mogen wij dat dus ook. Nou, dan gaat hij uitleggen hoe dat zit. Hebben die mensen dan niet in de gaten, die wolven, die fokken als een gek en mallen in de rondte? Dat is gewoon niet tegen te houden. Nee. Het is, dan kom je met een paintballpistooltje. Ik zeg niet dat je allemaal af moet knallen. Ik heb ook niet 1, 2, 3 de oplossing. Maar ik denk wel dat de oplossing is. Kom je even langs zo, even tegen hem zeggen. Nee. Maar het is lastig. Want, maar ik denk, je houdt het niet in de hand. Volgens mij gaat het zo snel.

ervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Kom langs op 26 februari, Super Thursday, bij Amsterdam De Style Outlets. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. New York Pizza Sauces. 8 sausen voor extra flavor. Bestel nu de pepperoni met ranch saus vanaf 7,99. Of onze doodippers met gratis saus. New York Pizza. Veel daglicht? Check. Fijne collega's? Check. Mensen blij maken? Yes. Alles leren over de natuur? Ja, ook. Maar het mooiste van werken bij Intratuin? Je staat de hele dag tussen het groen. Daar word je gelukkig van. Wil jij ook werken in het groen? Ga naar intratuin.nl/vacatures. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Ja, mooi, hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi, hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse Jona goldappels. 1,5 kilo voor maar 1,49. Een lekker Hollands prijsje. Dat is het zeker. Fans van Voordeel. Aldi, ook lekker voordelig bij Aldi. Gezouten notenmix, diverse varianten. 200 gram maar 2,19. Spare ribs, barbecue of pittige marinade. 500 gram voor maar 3,45. Die kosten je dus geen rip uit je lijf. Fans van Voordeel. Aldi. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Goedemiddag, dit is 538. Ook vanavond droog en helder. Morgen op de meeste plaatsen volop zon. Temperatuur morgen ligt tussen de 13 en 19 graden. En dan de files voor dit moment. Ja, 53 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg, daar is de weg afgesloten. Daardoor een vertraging van een half uur. Geldt ook voor de A20, Gouda Hoek van Holland... voor de brug over de Bonenvliet. En de A27 Utrecht-Breda voor de Merwedebrug... door een auto met pech, een vertraging van een half uur. 6:02, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk. Goedemiddag, een schietpartij op klaarlichte dag bij een druk kruispunt in Amsterdam-West. Daarbij raakte iemand gewond, die is met hulp van anderen naar het ziekenhuis gebracht. Naar de schutter wordt gezocht. Spanje blijft gewoon lid van de NAVO, zegt premier Jette na de EU-top op Cyprus. Hij reageerde mee op uitgelekte plannen dat Trump Spanje zou willen schorsen, onder meer voor kritiek op de Iran-oorlog. En Griekenland komt met een verbod op het neerzetten van parasols op meer dan 251 stranden. Het land doet het om het milieu op die stranden te beschermen. Ook strandhutjes en zelfs legbedjes worden om die reden verboden op al die Griekse stranden. Oké, dat is lekker goed voor toerisme. Zo. Ja, misschien willen ze dat ook gewoon juist wat minder. Dat willen ze wat. Nou, dat hebben heel veel van die landen of eilanden die op een gegeven moment wel een beetje klaar zijn met het massatoerisme. Ja, Amsterdam is dat natuurlijk ook. Ja. Ze zijn ook zat. Ja, ik zou niet weten waar je daar een parasolletje neer moet zetten. Nee, maar dat hebben ze wel allemaal regels nu voor de Koningsdag gedaan. Hè? Je mag maar één biertje in je hand hebben, je mag geen muziek naar buiten, dus je mag niet met je JBL-speaker zeg maar op je schouder maken. Door de straat lopen. Oh, dat mag ook niet meer. Nee, ze hebben het echt heel gezellig gemaakt. Nou, dat laatste vind ik nog niet zo punt. Maar één biertje in de hand, dat lijkt me wel een probleem voor Koningsdag. Ja. Zijn jullie van die Koningsdagsvirus of niet? Nou, ik ga wel. Maar doe ik vaak in het dorp. Ik doe het ook even gezellig in het dorp. Ja. Ik doe het ook. En dan, maar ik heb dan dat soort middagen. Ja, dan sta je de hele middag zo. Ja, met twee biertjes. Maar je staat de hele middag met twee biertjes. Ja. En de ene is nog niet half leeg. Dat gaat helemaal nergens over vaak. Maar goed, andere dingetjes nog. Andere dingetjes deze week. Ja, door de oorlog tegen Iran gaan de prijzen van condooms de komende maanden omhoog. Wat zeg je nou, Henk? Ja, dat zegt de baas van onder meer Durex. Nou ja, die kan het die weten. Die kan het weten in principe, ja. Hij heeft het over prijsstijgingen tot wel 30%. Condooms worden gemaakt van onder meer ethanol en siliconenolie. Siliconenolie? Ja, daar sta je ook niet bij stil, hè? Sta je niet bij stil, Henk. En daar is, het woord zegt het al, olie voor nodig. En ja, daar zit het probleem. Dat is het precies, ja. Ja, schrok maar kapotje. Ja, dames en heren, hij maakt hem gewoon. Onderzoek was er ook deze week. Want mannen houden vaker geld over dan vrouwen. Echt waar? Ja. Was dat van de Stichting Open Deur, dat onderzoek? Een beetje wel, hè? Daar lijkt het op. Mannen komen ook makkelijker rond en ze krijgen vaker meer geld binnen dan dat ze uitgeven. Oh, dat is het. Toch belanden mannen vaker in de schulden en dat komt doordat wij meer risico durven te nemen. Ah, precies, ja. En een waarschuwing was er deze week ook, want de Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwde deze week voor gevaarlijke stoffen in middelen die moeten leiden tot een beter seksleven. Oh. Oh. Het gaat om 5 producten, ik neem ze even met je heel door. Heel graag, ik even de opzomming, ja. Libi4Me, ja. Mr. Stiff, in vloeibare vorm en als capsules. Oh, in capsules ook? Ja, ook nog. Night Longer Mixed Herbal Blend. Herbal Blend, ja, ja, zeker. Is dat de rode of de blauwe? Ik denk de blauwe. Oh, de blauwe blend. Ja. Of de groene, ja. En de Ayo Bogan Natural. Ja, natural, die ken ik niet. Natural, ja. Deze producten kunnen leiden tot pijn op de borst of een versnelde hartslag. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Nee, nou ja. Het is, nou, laten we zo zeggen. Het is fijn als hij daarna weer naar beneden gaat, de hartslag. Ja, ja. En niet alleen de hartslag trouwens. Dat is wel. Maar goed. Je hebt ze ook voor thuis, hè, die middelen. Ben je 2 uur lang blind? Ik zet hem vast klaar, Kobus. Dan komt hij. Ja, kom maar. Nou, dat ja. zei ik. Dan ben je 2 uur lang blind. Nee, er komt iets. Komt iets achteraan. Komt er niks. Echt aan? Nee. Dit was hem ook. Ik geloof je niet. Dit was hem echt. Je durft de clown niet te vertellen. Ja, dit was de clown. Oh, dat was zo, neem ik wel. Luister je vrouw toevallig? Nee, die zit toevallig op het terras. Vandaar dat ik hem ook durfde te vertellen. Mooi. Dat was hem, Henk. Tot zover. We moeten overgaan naar. We gaan weer live muziek maken. Dat wil zeggen, we gaan gewoon muziek maken eigenlijk. Of we gaan muziek maken. 3A's zijn hier. De pedalstiel is weer opgeruimd. Toch? Ja. Ja. We gaan iets doen van iemand die natuurlijk in de Dutch 1000 niet ontbrak en ook niet mag ontbreken. Rob de Nijs. Ja, die in de vaderlandse geschiedenis nogal wat teweeg gebracht. Want die heeft een paar decennia hits gehad, hè? Dat is niet te geloven. Zeker, maar we hadden het er net over. Hij heeft eigenlijk maar 1 nummer 1 hit en die gaan wij nu niet spelen. Maar dat is toch wel frappant. Ja. Hè? Waarom is het toch dat de nummer 1 is eigenlijk de leaks? Dat zijn de leaks die je natuurlijk vaak hoort. En dan je wil eigenlijk die andere dingen horen die je niet zo vaak hoort. Dat is dit er ook één van. Ik wel. Ja. Ja. Jullie gaan ook meedoen aan het Rob de Nijs concert? Of is dat nog niet bekend? Of mag dat bekend worden? Ja? Ahoy zingt de Nijs, heet het. Ja. Eind juni is het. Ja. En daar mogen wij ook meedoen, inderdaad. Ja, oké. Okay. Leuk. Ja, we hebben al Holland zingt Hazes, Holland zingt de Nijs. Wat kunnen we nog meer? Want ja, er komt er natuurlijk nog wel één. Kun je nog één bedenken? Of, Holland doet de dijk. Holland doet de dijk. Nou, ja. Ja? Ook een goed idee. Zet even hard op te filosoferen hier. Maar ik hoor al, laten we ermee ophouden. Is misschien een goed idee. Heel goed idee. Dat we gewoon coverbandjes, maar welke gaan jullie dan nu doen? Gaan doen? Wat zeg je? Misschien een goed idee dat we coverbandjes gaan. Gaan in de grote zalen. Liever niet in onze wijk. Wat gaan jullie spelen? Zondag. Zondag van Rob de Nijs, dames en heren. Hier zijn de 3J's. Staat voor ons heel even stil vandaag. En jouw hand die me brandstil bedraagt. Je ogen lachen als ik zachtjes aan je vraag. Wil je meer, wil je meer, wil je graag. Zondag, zondag, geven ze komen. De drie E's en zondag! Lekker liedje is dit toch. En hij staat in de lijst op 302, stond hij in de Dutch 1000, dus heel fijn. Maar jullie stonden er zelf ook in, of staan er zelf ook in. Ja, dat klopt. Dus dat liedje moet ook nog even. Nu meteen? Of nee, straks. Oké. Okay. Ja, eerst maar even een glaasje prik. Hè? De 538, stemmenjacht. Ralf is aan de telefoon. Hallo Ralf. Hoi. Hallo, goedemiddag. Waar vandaan? Hallo. Waar bel je vandaan, sorry? Ik bel uit Den Haag. Den Haag, oh oh. Yes. Den Haag, maar dat zal je iedere keer wel horen, dus laten we erover ophouden. Heb je al weekend? Heb je al weekend? Wat zegt hij? Heb je al weekend? Oh ja, ja, ja, ik heb weekend. Oh. Ja, ja. Goeie plannen nog? Nee, niet veel. Gewoon nee. Lekker een beetje relaxen. Ja. Heerlijk, man. Goed, we hebben een koffer hier met 40.000 euro daarin. Ja. Koffer 10, en daar hoort de nu volgende stem bij. Laten we... Leuk. Ja, maar hoe leuk zou het zijn als je weet wie het is? Ik dacht Kimberly van der Bergt. Kimberly van der Bergt, onze collega, onze radiocollega. Kimberly van der Bergt, oké. Okay. We gaan luisteren. De jury graag voor 40.000 euro is het Kimberly van der Bergt. Het antwoord is... fout. Het is niet... Ja, jammer, sorry. Het is niet Kimberly van der Bergt. Oké. Dus, ja, helaas. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Helaas geen 40.000 euro. Nee. Maar wel een reiskoffer van, van de Postcode Loterij. Veel plezier ermee ook. Ja, hey, dankjewel. Oké, goed weekend. Doei. Goed weekend. De 58. Ja. Stemmenjacht. Jammer. Ja, het is ook een bedrag, 40.000 euro. Je moet ik ook denk wel... dat ik het weet. Nee, nee. Ja, dat dacht ik de vorige keer ook. Nee, maar ik weet het zeker. Ja, je weet zeker, dat, weet je, je weet zeker dat je denkt dat je het weet. Ik weet zeker dat ik denk dat ik het maar niet zeggen, hè? Nee, natuurlijk niet. We schrijven het in een envelop. Ja, en dat, oh, dit doe ik. Doe een envelop. En dan geef je mij die envelop. Want dan moeten we wel even een goede... We moeten wel even zorgen dat het in goede handen, in vertrouwde handen is natuurlijk, hè? Armin, natuurlijk, staat ook in de Dutch 1000, heel vaak zelfs. This is what it feels like. Nobody here knocking at my door. The sound of silence, I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. now. This is what it feels like. Evers en Co. 538. Ja, ik heb echt een nacht en een oog dicht gedaan. Hoe bedoel je, staat er niet in? Nee, er staan helemaal geen Time Bandits in. Time Bandits staat niet in de lijst. Live It Up staat er ook niet in. Toch volgend jaar zelf eens even mee bemoeien met die lijst. Want dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Ah, het is ook wel echt oud natuurlijk. Dus ik, oud? Ja, dat is... Jaren 80. Ja, dat zeg ik. Dus ja, de duvel en iets met oud. Nou goed. Time Bandits en I'm Specialized. We zijn er bijna doorheen. De drie J's gaan nog één liedje doen, want die staan immers zelf ook meerdere keren in de lijst. Onder andere met het liedje wat ze zo meteen gaat doen. Welk nummer eigenlijk? 157. 157. Nog een beetje aan de lage kant, maar dat kan volgend jaar natuurlijk... Moet volgend jaar hoger, dat lijkt mij hier. Dat lijkt me wel, ja. Hoe oud is het liedje eigenlijk al? Dit liedje, we hadden het er net hierover, is precies 20 jaar oud. 20 jaar oud? Ja. Jeetje, mina. Het is grappig, want de mannen hier, Jel Jonge en de andere blazers... die hebben dat lied destijds ingespeeld. Ja, en zijn geen dag ouder geworden. Kennen we elkaar natuurlijk wel helemaal niet. Eigen dag met dit licht bedoel ik. Ja, maar... Ja, het is een geweldig liedje. Ook, ja, luister goed ook eens even naar de tekst. Want het is natuurlijk best feestelijk. Maar het is ook een heel mooi emotioneel onderwerp. Het is ooit gewoon echt geschreven als een heel lief liedje voor een pasgeboren zoontje. En ja, op het moment dat we het uitbrachten, toen zaten er eigenlijk, toen we het voor het eerst uitbrachten in Volendam voor de kermis, toen zaten er eigenlijk nog geen blazers in. Maar toen zagen we ineens dat het in de kroeg gedraaid werd. En dat mensen polonaise gingen lopen en gingen springen. Terwijl wij dat helemaal zo niet bedoeld hadden. Het was gewoon als een heel lief liedje. En dus ja. Zo is de tekst ook namelijk. Ja, precies. Maar ja, toen brachten we daarna ons debuutalbum uit. En toen gingen we hem opnieuw opnemen. Toen dachten we, ja, nou ja, laten we dan maar gewoon blazers ook toevoegen. En laten we dan dat feest maar doortrekken. Je hoort toch de mensen schreeuwen om blazers gewoon in de kroegen in Nederland. Ja. Dat is gewoon... Hey, even nog voordat we, jullie gaan spelen. Want we hebben het over het Wiegelied. Jullie spelen de originele versie. Want er is ook een nieuwe versie uitgekomen. Maar dat was gewoon een beetje voor de après-ski of wat. Die is wat meer voor de DJ's die het in de kroegen draaien. Ja, precies. Omdat die kunnen dat lange beginstuk kunnen ze tegenwoordig niet meer afwachten. Nee, allemaal ongeduld. Wat zijn jullie zelf? Want er komt een nieuwe single aan. Jullie komen ook binnenkort. Jullie zijn bijna horen bij het meubilair hier. En ik zou zeggen, laten we dat ook vooral zo laten. De nieuwe single komt eraan. Die komen jullie binnenkort spelen. 8 mei komen wij. Wat is het? Ik heb hem gehoord. Het is echt een geweldig liedje. Kun je er iets over zeggen? Het is echt een reggae nummer geworden. Ja. Een heel zomers reggae nummer. En dat komt uit het programma van Simon Keizer van afgelopen najaar. Onvergetelijke liedjes. Ja. En wij gingen daar aan de slag met een demo van de mannen van Broederliefde. En daar hebben we toen een reggae-plaat van gemaakt. Geweldig. Dus die komt 8 mei uit. 8 mei komt die eraan. En de week erop zijn jullie volgens mij hier weer. Toch? Precies. Ja. Ik zag je even verschrikt kijken, maar... Nee. Dat staat in. Oké. Dames en heren, we zijn er bijna door. Het is 6:09. We zijn toe aan de afsluiting van deze vrijdag. Nou, we hebben het al een klein beetje verklapt over natuurlijk. Welk nummer stond hij nou weer, Kobus? 157. Het Wiegelied, dames en heren. De drie A's. Ik betoon je voor het slapen gaan. Spreek een goed woord en raak je aan. Engelenkoren zingen straks je naam. Nu ben je nog zo'n kleine vent. En zolang jij de mijne bent, ben ik voor jou en pas mijn leven aan. Maak ik je blij wanneer je huilt. En voel ik me rijk. Wanneer je lacht naar mij, breek ik het ijzer met mijn hand. Voel ik me wijzer dan de krant van morgen. Zal voor je zorgen, kleine man. Lach het aan mij, dan zou jij eeuwig leven. Ik betoog je voor het wapen gaan. Spreek een goed woord en raak je aan. Engelenkoren zingen straks je naam. Zo'n kleine vent, en zolang jij de mijne bent, ben ik voor jou en pas mijn leven aan. Maak ik je blij wanneer je huilt, en voel ik me rijk wanneer je lacht naar mij. Breek ik het ijzer met mijn hand, voel ik me wijzer dan de krant van morgen. Zal voor je zorgen, kleine man, laat aan mij dan, zou jij.